राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 15 दिसंबर 1995 को लगभग 5:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। और यहाँ से चले जाएंगे सत्संग के लिए आए हुए और चले जाएंगे, भगवत लीला देखने के लिए आए और चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से आप अपने अपने घरों में आए हैं और यहाँ जितना प्रावधे काम उतना करके यहाँ चले जाएंगे। आए हैं बैठे हैं, यहाँ जो बिछौना है, मंडप है, रोशनी है, गाना बजाना हो रहा है, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, परंतु यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। समय प्राप्त होने पर हमारे को जाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी रहेंगे, ये स्थायी रहने का स्थान नहीं है। इसी तरह से अपने अपने घरों में जहाँ आए हैं वहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, जाने के लिए आए हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की है, सच्ची अनुभव की बात है। ये जैसे यहाँ आए हैं तो सुनने के लिए आए हैं और बस समाप्त होगा तब चल देंगे। यहाँ इतनी बात है कि एक साथ आए हैं और एक साथ चले जाएंगे, परंतु घर में आप आए हैं, उनका एक साथ आना और एक साथ जाना नहीं होगा। ये नाटक बड़ा है, ये तो भगवान लीला है, ये तो दिव्य लीला है। महापुरुषों ने जो भगवान के प्रेमी हुए हैं उनको बहुत विशेष आनंद आया है भगवान की दिव्य लीला को देखने से। तो उन महापुरुषों ने मन में विचार किया कि ऐसा आनंद औरों को भी मिले, तो साक्षात भगवान आकर लीला करें तो वो लाल मिले सबको ही। तो उन लोगों ने ऐसी कृपा की जैसे धनी आदमी मिलकर विचार करते हैं कि पैसे कैसे पैदा हो। इस तरह से महापुरुष तत्व के जीवन में भगवत प्रेमी वे विचार करते हैं, ये तो करते हैं लोग के लिए हमारे को धन कैसे मिले, और वे महापुरुष कहते हैं कि जो हमारे को आनंद मिला है ये सबको आनंद कैसे मिले। इस भावना को लेकर के लीला का अवतार हुआ ये। जैसे भगवान का अवतार होता है ऐसे ही भगवान के ये लीला का अवतार हुआ है। भगवान ने वो मुकुट दिया है, मुरली दी है, ये श्रृंगार दिया है, इसको लेकर के तुम करो। तो इन लीला में विचित्रता होती है, परंतु ये याद रखो कि हम हरदम यहाँ रहने वाले नहीं है। ये लीला इसलिए दिखलाई गई कि यहाँ भगवान में लग जाओ। दो काम खास मनुष्य के लिए है, एक तो भगवान लीला देखना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का पदगान करना, भगवान के नाम का जप कीर्तन आदि करना, और एक दूसरे देवों से दूसरे मनुष्यों की सेवा करना, सब जंतु है उनकी सेवा करना। एक बात क्या थी उनसे विपरीत बात हो गई, मनुष्य आया था सबके लिए, सबकी सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, और आज महान गजब हो गया, सबसे खाने के लिए हो गया। जैसे राजा प्रजा का पालन करने के लिए होता है, प्रजा को खा जाने के लिए नहीं, तैसे मानव शरीर मात्र सावर जंगम स्वेदज उदज आदि आदि जीव है, उनकी सबकी सेवा करने के लिए मनुष्य आया है। क्यों अधिक योग्यता होती है वो अयोग्यों के लिए होती है, धनवत्ता होती है निर्धनों के लिए होती है, विद्वत्ता होती है वो बिना पढ़ा लिए होती है, जो बल होता है वो निर्बलों के लिए होता है। आज इस बात को मनुष्य भूल गए। जैसे ये महापुरुषों की कृपा से लीला के दर्शन होते हैं, ये उन महापुरुषों की बड़ी भारी उदारता है जिससे कि ऐसी लीला आपको दिखा रहे हैं। अब जहाँ कहाँ भगवान की लीला कहाँ ये, परंतु इससे नमूना मालूम होता है। नमूना जिस तरह से आप बोरी में देखते हैं कितनी दाल है कैसा गेहूं है, तो पर के लगा के देखते पता लगे यह चीज है, तो इस तरह से ये बता रहे हैं। ऐसे भगवान की बहुत विलक्षण लीला है। जिन महापुरुषों ने उन लीलाओं का अनुभव किया है, उन पुरुषों ने ये लीला रच करके बताई कि सबको इस बात का आस्वादन हो जाए, लीला का आनंद आ जाए। तो जितने मनुष्य उनको ठीक समझ करके इस बात के लीला का आनंद लेना चाहिए, भगवान के भजन ध्यान का और दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। दो बात खास है, ये दो बात जिसमें नहीं है वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, रूप मनुष्य का है पशु। क्यों पशु लेने लेने वाला होता है? तीन बात है, एक लेने वाले होते हैं, एक देने वाले होते हैं और लेना देना दोनों करने वाले तीन तरह के होते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त ये देने देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। हे तुरत जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक अश्वारी। भगवान और भगवान के भक्त ये सबको देने ही देने के लिए आते हैं। देना ही उनका देना है और उनका अन्न जल वस्त्र लेना भी देना है, जीना भी देना है, उनका चलना फिरना भी देना है। वो देते ही देते हैं, अपने लिए ले लेते हैं, तो देने ही देने वाले हैं। और पशु पक्षी वृक्ष लता धूप घास पौधे आदि ये लेने ही लेने वाले हैं, ये देने वाले नहीं है। खेती इनसे तो बड़ा उपकार होता है, पौधे होते हैं उनसे अन्न पैदा होता है, शाक पैदा होता है, फल पैदा होते हैं। कहते वो पैदा होते हैं आप ले सकते हो, पर देने की ताकत उनमें नहीं है कि वो दिया करे, देना नहीं है। वो तो अपने जल लेते हैं, शीत ग्राम आदि लेते हैं, खाद लेते हैं और आप उनसे लाभ ले लो। तो वे लेने वाले होते हैं पशु पक्षी, और मनुष्य होते हैं वो लेना देना दोनों करते हैं, दूसरों लेने भी है देते भी है, लेते भी है देते भी है, लेते भी देते भी है। ये तीन तरह के प्राणी होते हैं। अब जो मनुष्य में लेने लेने की आदत है, इसको छोड़ करके देने की आदत बनाता है, वो साधक होता है, वो परमात्मा की तरफ चलने वाला प्राणी होता है। जो लेना है वो तो बंद करता है, देना शुरू कर देता है। मनुष्य सबको सुख देना, सबको आराम देना, सबकी सेवा करना, दीन दुखियों को सबको अपाहिजों की रक्षा करना, ये देना शुरू कर देता है। जो देना शुरू कर देता है वो संत महात्मा बन जाते, वो देने ही देने वाले बन जाते। तो देना शुरू करना ये साधक का काम है। तो आप जितने यहाँ आए हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है, आप बड़े बड़े भागी हैं जो कि परमात्मा की तरफ रुचि हुई है, देने की तरफ आप होते हो। देना है ये चेतनता है और लेना ये जड़ता है, और लेना देना तो ये जड़ ग्रंथि है, चेतन जड़ेगी जड़ चेतन ही गांठ ही परी गई, जड़ की मिश्रा सूत्र कठिनाई, वो जड़ चेतन की गांठ है। तो देना शुरू करने से वो गांठ खुल जाती है, वो देना ही देना शुरू हो जाता है। और देने में जो आनंद है वो लेने में आनंद कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। चारों बात है, देने में जो आनंद है वो आनंद लेने में नहीं है। उस देने के आनंद को जानने वाले ही जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष हुए हैं, वे देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। हमारे वृंदावन में भक्तमाली जी थे, उन्होंने कथा करी, भेंट आई, जाकर जाने लगे, आने आने देते, घर पर खत्म पहुंच गए। तो ऐसे महापुरुष देने वाले होते हैं, तो वे तत्व जो होते हैं सदा। माघ पंडित थे, उनकी ऐसी बात सुनी है, खाने को अन्न नहीं था पूरा, राजा से कहा, तनाज ने बुलाए, दान दिया और घर पर पहुंचे, मांगने वाले देते देते जैसे घर से गए वैसे घर पहुंच गए। तो ये उनकी जीवनी है ऐसी। तो जो ऐसा स्वभाव होता है उनसे दुनिया का बड़ा लाभ होता है, उनके दर्शनों से लाभ होता है, चिंतन से लाभ होता है, उनकी हवा से लाभ होता है, उनके वचनों से लाभ होता है। ये चलते फिरते तीर्थ होते हैं, उनके चरणों से रज्जु स्पर्श होती है, उस रज्जु से दुनिया पवित्र होती है। दुनिया नहीं, भगवान कहते हैं, अनुपदा निहंग नित्यम पूजे यत्यंग रूढ़े हुई, मैं पूछे पीछे फिरता हूँ, उनके चरणों की रज्जु से मैं पवित्र होता हूँ। कितनी विलक्षण बात है, भगवान पवित्र होते हैं तो क्या भगवान अपवित्र है? भगवान अपवित्र नहीं है तो पवित्र क्या होते हैं? जहाँ ध्यान देना थोड़ी सी बात, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों में विद्वान भी है, मूर्ख भी है, पापी भी है, पुण्यात्मा भी है, धर्मात्मा भी है, पापात्मा भी है, सब तरह के जीव है। वे भगवान भक्तों के पीछे डोलते हैं तो उनके चरणों की रज्जी अपने ऊपर लेते हैं, तो उनमें ब्रह्मांडों में जो जीव पापी है वो पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्र हो तो भगवान के पवित्र हुए भाई। रोम रोम में जब सब संसार है तो संसार तो भगवान का शरीर हुआ, उस शरीर में जो कोई पाप तापी है वे पवित्र हो जाते हैं, तो भगवान ही तो पवित्र हुए। सब जगह ईश्वर रूप है, बड़ो भूलो बधानी को, सब ईश्वर रूप है, तो भगवान पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसी उनकी महिमा है, ये देने में है, लेने में नहीं है। आज लोग देना ही बस खा जाए, धन भी ले ले, भोग भी ले ले, पापसों भी ले ले, और मांस मदिरा मछली अंडा खा जाऊ खाऊ खाऊ, ये राक्षसों का काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। जो दूसरों खा जा ले जाना, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो देता है, देता है, लेता है जो देता है, लेता है क्या? अन्न लिया, जल लिया, वस्त्र लिया, स्थान लिया, रहने के लिया, आज नींद ली, तो ये लेना किस लिए? जो शरीर बना रहे जिससे हम सेवा करें, तो लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, लेना है ही नहीं। जिनको संसार मात्र कुछ दे नहीं सकता, परमात्म तत्व के प्यारे भक्त होते हैं, उनके कमी किंचित मात्र होती ही नहीं, वे पूर्ण होते हैं। तो वे लेने वाले थोड़े होते हैं, लेता है जिसके कमी होती है, वे पूर्ण होता है, लेते नहीं है, वे देते ही देते हैं। आज मनुष्य लेना शुरू कर देता है, ध्यान दीजिए, आप रुपया लेते हो, पदार्थ लेते हो, संग्रह करते हो, वो संग्रह करते हो उसमें आपके साथ कौड़ी एक चले गए नहीं, साथ में एक कौड़ी, कौड़ी एक पैसा, एक सदम, एक दमड़ी आपके साथ चलेगी नहीं, सब यहाँ का यही रह जाएगा। और जितना भगवान नाम लेते हो, भजन करते हो, सत्संग करते हो, रास देखते हो, भगवान का संस्कार भीतर पड़ता है, वो एक दमड़ी पीछे नहीं रहता, सबका सब आपके साथ चलता है। तो जो सज्जन पुरुष है वो यहाँ से माला माल होकर जाते हैं, दुष्ट होते हैं वो कंगले होकर जाते हैं, कंगाल जापा से कुछ नहीं रहता, नरकों का रास्ता करते हैं, महान कष्ट उठाते हैं। अब समझे राजी हो गए, ले लिया ले लिया, वो लेकर यही रख दिया, उम्र भर कमाते रहे, ग्रह संग्रह करते रहे, शापाश में कुछ नहीं चलेगा। सिकंदर बादशाह हुआ है मुसलमान, उसने पैसे इकट्ठे किए, रुपए इकट्ठे किए, और कब्रे में से पैसे निकाल निकाल कर अपने पास कर लिए, जब संसार में रुपये और जगह न रह जाए, तो जब मरे तो कहा कि भाई हमारा जनाजा बने, जैसे पैकुंठी निकलती है वैसे उनके मुसलमानों के यवनों के भी जो जनाजा निकलता है, उस जनाजा लिखा तो उन्होंने कह दिया कि मैं बनू जो जनाजा निकालो तो मेरे हाथ बाहर रखना, ऐसे हाथों को बाहर रखना। कारण क्या कि लोग देख रहे मुहैया घर से सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। तो जो लोग संग्रह करके लेते हैं जोरी जोरी धन कृपा न जन मान रहे मन मोद, जोरी जोरी धन कृपा न जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जिम मूड मन गृत काल की गोद। धनी गजरा राजी हो राजी है, मक्खियों जैसे मधुमाखी होती है शहद की इकट्ठा करती है, वो वहां लगा कर जला देते मुंह तो ले जाते है वही हाथ पसरती ले जाती है। ऐसे ही यार धन संपत्ति वैभव और राजी हो जाओ बेशक, मन एक कौड़ी साथ चलेगी नहीं, कहां जाओगे, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा। लोग गाड़ देता है जला देता है बंगला में फेंक दे, कृमि से भस्म संगीता हूँ, कीड़ा पर कीड़ा पड़ जाएगा तो भस्म हो जाएगा, अथवा जानवर खाएंगे विष्ट हो जाएगी। ये तीन गति होने वाली है शरीर की, मरने के बाद जानवर खाएंगे तो भिष्ठा हो जाएगी, जला दे राख हो जाएगी, पर कीड़े हो जाएगा मिट्टी हो जाएगी अंत में। इसी शरीर के लिए शोखी निकलते हैं, आराम से खुश लेते हैं, बड़े भोग लेते हैं, भोग खाते हैं। कितनी बड़ी भारी अनर्थ की बात हो रही है, चेत करो भाइयों बहनों, होश में आ जाओ। ये जो भगवान की कथा है, भगवान की लीला है, भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान के पद है, इनका गाना है, कीर्तन करना है, कितनी एक विलक्षण आनंद की बात है। वो क्या समझे इस बात को, ये साथ में चलने की पूंजी है सज्जन, साथ में चलने की। शरीर यहाँ रहेगा सब यही रहेगा, आपके नेत्रों से भगवान के रूप देख लिए, इससे पता लगेगा कि भगवान भाई कैसे हैं, और कैसी विशेष प्रेम भरी लीला भगवान करते हैं, कितना उसमें आनंद है। सज्जनों हर एक समझ नहीं सकता, भगवत प्रेमी होता है वो समझता है, दूसरे खेल समझते हैं, ये सिनेमा आदि खेल है, तमाशा है, थिएटर है, ऐसे जैसे ये होता है ऐसे खेल समझते हैं, इसको सर्कस है, ये सर्कस नहीं है, तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है। आपके अंतकरण में भगवान के संस्कार जमाने के लिए है, भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाशय कभी, ये भगवान के सन्मुख होने से अनंत कोटि जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए ये सब आयोजन किया गया है। ये पैसों के लिए नहीं किया गया है, ये कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं किया गया है, कोई माल पताल मिल गया उसके लिए नहीं किया गया है, ये सबको आराम मिले, आनंद मिले, भगवान के सन्मुख हो जाए। सज्जनों मनुष्य बने हुए भी घोर निद्रा है, अज्ञान में पड़े हुए है, होश नहीं है, बेहोश में यहाँ यहाँ का काम कर रहे हैं, यहाँ का मरे तो शायद कुछ नहीं चलेगा। ये बड़ी भारी मूर्खता है जो मनुष्य जन्म में आकर और वो भी यहाँ भारतवर्ष में आकर फिर ना खाली चले जाए, कितने अनजान के मूर्खता की बात है। ये कैसा देश है, ये देश वो है जो परलोक सब स्वर्ग आदि की भी सहायता करते थे, आज भी स्वर्ग को इनको भी आज श्राद्ध तर्पण होते पानी देते हैं, पिंड देते हैं, समुद्र को भी तृप्त करते हैं, पिंड दिया जाए, अन्न दिया जाए और पानी दिया जाए, जल दिया जाए, उसमें समुद्र अति पिंडम, समुद्र को जल देते हैं, समुद्र तृप्त हो जाए। एक दीवे की बत्ती से भगवान सूरज की सेवा करते आरती करते हैं, खाली कोई नहीं, उनको भी देते हैं ये।